อวดได้อยากโกหกเขาอวดได้อยากใหญ่อยากดังอยากถูกไปหลอกไปล่ออะไรเขาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เสียหายหมดบอกแล้วว่าโกหกเรื่องอุตริมนุษยธรรมเนี่ยมันเป็นการโกหกที่แหมมันบาปมันมีค่าโกหกแล้วมันเสียค่าก็เสียอย่างแพงเป็นบาปที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจกรรมกรรมเป็นวิบากกรรมเป็นผลกรรมเป็นทรัพย์คุณจะมีอริยทรัพย์หรือคุณจะมีทรัพย์ทางโลกีก็ตามคุณธรรมทางโลกีก็เป็นทรัพย์นะอริยทรัพย์เนี่ยหรือว่าทรัพย์ที่เป็นโลกีเป็นกุศลกุศลทางโลกียะเป็นบุญทางโลกียะก็ตามก็เป็นทรัพย์เป็นวิบากเป็นผลวิบากเป็นผลวัตปัจจัยที่จะติดตัวติดตนของคุณไปเพราะถ้าผมว่าเราเองเราเข้าใจกรรมอย่างนี้แล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าแค่พูดมันก็เป็นทรัพย์พูดเป็นทรัพย์พูดดีก็มีราคาดีมีค่าที่สั่งสมเป็นผลวิบากของคุณไว้กระทำดีกายกรรมคุณกระทำกระทำกายกรรมที่เป็นคุณค่าสร้างสรรค์ก็ดีเสียสละก็ดีนี่เป็นต้นจะคุณธรรมอย่างไรก็แล้วแต่กตัญญูกตเวทีเมตตาที่แท้จริงคุณทำจริงๆเนี่ยคุณทำลงไปเป็นค่าทำลงไปเป็นทรัพย์ทำลงไปเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมเป็นจริงกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงกระทำลงไปกายกรรมวจีกรรมหรือแม่คิดมโนกรรมคิดไปในทางลามกก็เป็นกรรมเอายังลบๆไม่หายนะเอายาลบก็ลบไม่หายแก้คืนไม่ได้นะสั่งสมลงไปกรรมชั่วก็สั่งสมเป็นกรรมชั่วกรรมดีก็สั่งสมเป็นกรรมดีสั่งสมลงไปโกงไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีระมัดระวังตัวให้ดีสังวรระวังเราจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรนี่อย่าประมาทเลินเล่อกรรมเป็นอันธรรมทำแล้วก็เป็นธรรมทำแล้วก็เป็นผลทำแล้วก็เป็นทรัพย์มันจะเป็นทรัพย์บาปหรือทรัพย์บุญของคุณก็ตามใจมันเป็นทรัพย์นะเป็นรายได้นะรายได้คุณจะได้ยังไงไปก็แล้วแต่นะคุณจะได้บาปหรือได้บุญของคุณก็เป็นรายได้เชื่อไหมนี่ที่อาตมาพูดนี่เชื่อไหมฮะเชื่อเปล่าก็พุทธเจ้าท่านสอนมาอาตมาอธิบายเป็นภาษาธรรมดาให้คุณฟังชัดๆเนี่ยเพราะกรรมนี่เป็นกำเนิดกรรมนี่เป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นมรดกเราเป็นทายาทของกรรมลึกซึ้งมากเลยเรื่องเหล่านี้เนี่ยลึกซึ้งจริงๆแล้วเราก็ต้องรู้ตัวว่าคนเรานี่มีชีวิตอยู่ก็ต้องระวังกรรมอาตมาบอกแล้วว่าชีวิตคือกรรมสามชีวิตคือกรรมสามระวังจริงๆเลยเพราะขณะนี้อาตมาได้พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วในพวกเราในเราอุ่นใจว่าเรามีศาสนาพุทธเพราะเรามีพระพุทธเรามีพระธรรมเรามีพระสงฆ์ไม่ใช่แค่สมมุติสงฆ์เป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ที่แม้แต่เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ยังมีเนื้อหาสาระสิ่งนี้ใครจะหลงตัวเองบ้างว่าตัวเองมีแม้มันไม่มีจริงนักก็เอาเถอะนะมันหลงหน่อยก็เอาเถอะแต่แท้จริงผู้มีจริงมีไม่ใช่อาตมาเองอาตมางมงายหรือว่าพูดไปแล้วก็ไม่รู้จริงเห็นจริงพวกเราจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็งมงายเลอะเทอะไปก็ไม่ใช่อาตมาก็ใช้ญาณของอาตมาใช้ความรู้ของอาตมาดูพวกเราอยู่เหมือนกันว่าพวกเรามีอริยคุณมีทรัพย์มีอริยทรัพย์เหล่านี้กันจริงหรือไม่อาตมาก็ว่ามีนะแต่ว่าเราไม่พยากรณ์กันเล่นไม่ประจําพูดกันเล่นต้องรู้ด้วยตนให้ได้ตัวเราเองมีอริยคุณขนาดนั้นขนาดนี้แค่ไหนแค่ใดรู้ความจริงตรวจตราอ่านพยายามมีบุพเพนิวาสานุสติญาณดูจุตูปปาตญาณดูความเกิดความดับของกิเลสของกรรมกรรมชั่วยังเกิดอยู่หรือว่ากรรมชั่วดับแล้วแต่ก่อนนี้เรามีกรรมชั่วนะแต่ก่อนนี้เราทําอยู่อย่างเงี้ยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีก็ทำมันชั่วๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเบาแล้วนะเราไม่ทำเหมือนเก่าแล้วเราค่อยยังชั่วแล้วเราทำดีขึ้นแล้วต้องรู้ความจริงคุณหลอกลวงตัวเองคุณก็หลอกลวงตัวเองถ้าคุณใช้สติสัพพัญญาปัญญาดูจริงๆตัวเองคุณไม่หลอกตัวเองคุณก็ไม่หลอกตัวเองสำคัญนะคุณหลอกคนอื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะหลอกตัวเองนี่แหละมันขี้แก้ที่สุดนะเพราะเราไม่ต้องหลอกตัวเองหรอกแล้วรู้ให้ชัดคุณยิ่งไม่หลอกตัวเองยิ่งรู้ตัวเองชัดเท่าไหร่คุณก็มีญาณมีความคมแม่น มีญาณที่ชัดมีญาณที่จริงมีสิ่งจริงนั้นของตนของตนยิ่งคุณทำเป็นเบลอๆเป็นหลอกๆตัวเองหลอกๆไปไม่เคยพิจารณาให้ถ่องแท้ไม่โยนิโสมนสิการไม่ฝึกไม่พยายามฝึกที่จะโยนิโสมนสิการละเอียดละออที่จะรู้ให้ชัดให้แท้คุณก็ทำเบลอๆไปเรื่อยๆคนไม่มีวันที่จะมีโยนิโสมนสิการคมๆชัดๆที่จะรู้อริยคุณที่แท้รู้ความจริงของตนเองนี่แหละคุณจะไม่รู้กิเลสเนี่ยมันเล่นเล่ห์ก็เก่งนะยิ่งคุณไม่เอาใจใส่มันยิ่งคุณไม่จริงไม่จังกับมันมันก็ไม่เจริญงอกงามของคุณเองแต่ถ้าคุณจริงจังกับเราจริงๆเลยนะตรวจตราพิจารณาเข้าใจที่อธิบายไปฟังไปทุกวันทุกวันทุกวันได้วันละเล็กวันละน้อยมันก็มีความรู้เพิ่มเติมแล้วเราอริยคุณคืออะไรกายกรรมวจีกรรมอันไหนเป็นกุศลเป็นมิจฉาเป็นอมิจฉาเป็นอะเป็นสัมมาหรือว่าเป็นอกุศลอะไรอย่างไรก็พยายามฟังพยายามตรวจตรามันไม่ยากเกินที่จะรู้หรอกรู้แล้วเราก็ไปทำให้มันจริงแล้วให้มันแข็งแรงนะให้มันตั้งมั่นแล้วจนกระทั่งมันไม่ต้องไปทำอีกมันทำได้แล้วสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วจะเป็นเรื่องๆไปก็ตามให้มันชัดให้มันคมนั่นเราเรียนอย่างมีปริยัติมีปฏิบัติแล้วก็มีผลปฏิเวททะลุรอบเข้าใจครบอะไรอันไหนก็แล้วแต อัตมาเองอัตมาก็อุ่นใจในพวกเราอุ่นใจว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมที่มันแสนเละเทะจริงๆอย่าว่าแต่คนคฤหัสถ์ธรรมดาเลยแม้แต่ในวงการศาสนาเองก็ดูแล้วก็โอ้โหเบื่อไม่ลงดูแล้วก็เบื่อไม่ลงเหลือเกินเหลือกินจริงๆแหมลอกเลียนล้อเลียนอัตมาซะด้วยนะเบิกบานร่าเริงไม่ได้มีเศร้าหมองเลยนะโดนเป็นสมองสมีแล้วก็ไม่เศร้าหมองเลยเบิกบานร่าเริงตลอดกาลนานนะยังไม่พอนะสมีสามารถนั่นบอกว่าเปลี่ยนผ้ามานุ่งนี้บอกว่ายังไม่ได้เปล่งกล่าวนะแน่ล้อเลียนอีกนะยังไม่ได้เปล่งกล่าวลาศึกนะล้อเลียนอาตมาอีกนะมีล้อเลียนอีกนะโอ้โหนี่ล้อเลียนดาราไม่เจียมตัวล้อเลียนดารามันดูแล้วมันก็ทับกลนะมันอะไรต่างๆนานาสารพัดมันเป็นไปไม่เข้าท่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามในโลกหรือในสังคมหรือย่นย่อเข้ามาในวงการพุทธอาตมาก็ยังเห็นว่ามันเป็นไปได้อาตมาเชื่อจริงๆนะว่าแม้แต่อาตมาจะตายลงในวันนี้นะแม้อาตมาจะตายลงในวันนี้อาตมาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังแล้วจะมีผู้สืบสานไปเท่าที่มันมีได้อาตมาก็จะดูไปนะว่าอาตมาจะพยายามปลูกฝังให้พวกเราได้มากเท่าไหร่ถ้านับตั้งแต่วันอาตมาทำงานมายังไม่ถึงวันนี้ถอยหลังไป10ปีมันก็มีคุณธรรมเท่านั้นใช่ไหมในพวกเรามีความรู้มีความเป็นไปได้มีผลปฏิบัติเท่านั้นถอยหลังไป10ปีมันก็ปลูกฝังไว้เท่านั้นถ้าอาตมาตายแต่ตอนนั้นมันก็มีศาสนาพุทธมันก็มีแค่นั้นแหละแค่ที่ถอยหลังไป10ปีพ.ศ.22สมมุติว่างั้นนะพ.ศ.22มันก็มีขนาดนั้นน่ะชาวอโศกมีอย่างงั้นมีคุณธรรมขนาดนั้นมีอะไรอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็ถ้าอาตมาตายตอนนั้นมันก็ปลูกฝังไปขนาดนั้นน่ะเนื้อหาเรื่องนี้พวกคุณก็ต้องรู้ว่าพวกคุณก็จริงเท่าของคุณนั่นแหละแล้วคุณก็จะนำพละกำลังพลวะปัจจัยที่คุณมีเนี่ยไปทำต่อไปจะรวมกลุ่มกันได้ก็รวมกลุ่มกันทำใครจะแยกไปก็แยกไปบ้างก็รวมกลุ่มกันทำบ้างมันก็จะเป็นผลที่เหลือที่มันจะปลูกฝังต่อไปดำเนินต่อไปเท่าที่มันมีพ.ศ.22ผ่านมาอีก10ปีมาถึงวันนี้พ.ศ.32มันก็มีเท่านี้ถ้าอาตมาอยู่ไปอีกได้ไปถึง42พ.ศ.42คุณว่ามันจะเท่าเก่าไหมฮะไม่เท่าเก่าหรอกเพราะว่าเราไม่ได้หยุดพัฒนาไม่หยุดเทศไม่หยุดพาปฏิบัติไม่ได้หยุดการดำเนินกิจมันยังมีกิจของศาสนายังทำกิจของศาสนาอยู่ยังทำต่อไปคุณก็ตอบตัวเองได้ว่าคุณเองคุณหยุดหรือเปล่าคุณไม่เจริญต่อหรือเปล่าคุณหยุดแล้วไม่เจริญต่อแล้วพอแล้วแค่นี้เอาแค่นี้คุณหยุดอย่างนั้นเหรอคุณก็ไม่หยุดจะมีมากมีน้อยก็ตามคุณก็ทำของคุณอยู่ และทางเดินมันก็มีคำสั่งสอนคำแนะนำอะไรมันก็มีมันก็มีอยู่จริงเพราะมันต้องเดินมรรคนี่คือทางเดินมันมีแล้วมันก็เดินเพราะคุณนี่แหละจะเดินทางก็คือธรรมะคำสอนทางปฏิบัติเมื่อมีทางปฏิบัติแล้วคุณก็ปฏิบัติคุณก็เดินอยู่ไปมันต้องไปน่ะจะเดินก้าวหน้า3ก้าวถอย2ก็ตามใจมันก็ได้1แล้วอ่ะเดินไป5ก้าวถอย4มันก็ยังได้1อ่ะแล้วแต่ใครจะถอยมากหน่อยก็แล้วแต่ถ้าเดินได้ไม่ถอยเลยเดิน5ก้าวก็ขึ้นไปเรื่อยไม่ถอยเลย5ก้าวก็ไปอีก7ก้าวก็ต่อไปอีก8ก้าวก็ต่อไปอีกได้ก็ดีที่อาตมานะไม่กลัวหรอกอย่างนั้นน่ะกลัวจะเดิน5ก้าวแล้วถอย8นี่ดิเดิน5ก้าวแล้วถอย8ก้าวนี่แหมมันหมดท่าเลยนะแต่อาตมาคิดว่าพวกเราคงไม่อย่างนั้นหรอกเท่าที่ดูมานะตั้งแต่ปี22สมมุติอย่างเงี้ยไม่ใช่สมมุติหรอกเราสังเกตเลยอ่านเท่าที่เรามีความจำเราก็จำมาตั้งแต่22มาถึง32เนี่ยมัน9นะมัน9มาแล้วมันมีมาแล้วมันมีสภาพให้เราได้อ่านได้รับทราบเห็นของจริงได้พิจารณาได้อ่านได้อะไรนะพระธรรมบทไปอีกอาตมาอยู่ได้ถึง42พ.ศ .42 นะ 2542 อีก10ปีข้างหน้ามันก็จะมีสภาพก้าวไปอาตมาไม่หยุดอาตมาบอกคุณได้อาตมาไม่หยุดอาตมาจะทำงานอย่างเงี้ยจะเทศจะบรรยายจะแนะนำอบรมจะเข็นอย่างเงี้ยทำกันต่อไปมีทางลึกซึ้งทางโน้นทางนี้ที่จะครับทำความเข้าใจกันให้ได้ให้มีศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพระอะไรได้แค่ไหนมีวิริยินทรีย์วิริยะพระได้ขนาดไหนทำกันไปทำจริงๆอาตมาบอกอีกกี่ทีก็กี่ทีอาตมาไม่ทำงานอื่นหรอกทำงานนี้ทำไปอีกถึงพ.ศ. 2542อาตมาก็ว่ามันก็จะก้าวอาตมาไปตายตอนนั้นมันก็จะได้คุณภาพไปอีกขนาดนึงถ้าอาตมาอยู่ไปได้อีกพ.ศ. 2552มันก็จะมีขึ้นไปอีกถ้าอีก20ปีมันก็แค่โยมนึงนะจะงอเท่าโยมนึงหรือเปล่าไม่รู้เลยเห็นไหมให้สองอีก20ปีอาตมาก็75โยมนึงเท่าไหร่70เท่าไหร่โยมนึง79แล้ววะเหรอ79ถ้าพอ252อาตมาก็แค่75 75 76ก็พยายามออกกำลังอยู่นี่จะพยายามไม่ให้หลังมันเหมือนโยมหนึ่งพยายามมันก็ถ้าเผื่อว่าขนาดนั้นนะ75มันไม่เหมือนโยมหนึ่งก็ทำต่อแล้วอาตมาก็ทำต่อถ้าไปได้อีกถึง62ไม่ตอนนี้85 86มันจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แล้วนะแต่ก็พยายามว่างั้นอาตมาบอกคุณจริงๆนะอาตมาพยายามที่จะใช้อิทธิบาทในการที่จะพยายามทำให้มันเป็นไปได้ทำให้มันเป็นไปได้ให้มันอยู่พอเป็นไปเพื่อที่จะรังสรรค์ให้มันได้ดีเพราะงั้นเรายังมีเวลาเรายังมีอายุที่จะนานไปแล้วก็ทำกันพวกคุณเองพวกคุณก็ทำเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังที่เราได้พยายามทำกันอยู่จริงๆนี้อาตมาว่าแม้ถ้าเราได้พิสูจน์มาแล้วแค่ที่เราได้พิสูจน์มาขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าพอใจนะน่าพอใจนะคนแก่ๆเอาถามอย่างยมนึงยมสิริเก่าแก่อย่างยมนึงนี่บอกแสวงหานะพยายามแสวงหามาแล้วยังไม่เจออโศกนี่นะตั้งแต่ก่อนยังไม่เจออโศกแสวงหามานะมันเป็นยังไงล่ะจิตใจเอาละยังไม่เจออโศกดีเหรอฮะไม่ตั้งแต่ก่อนที่ก่อนยังไม่เจออโศกอ่ะแสวงหาถ้าอโศกไม่เกิดก็อย่างนั้นน่ะก็แสวงหาไปแล้วก็ไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวงการศาสนามันไม่มีอย่างนี้มันไม่ได้ละได้ลดมันก็ได้ไม่ได้ประสบผลอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยอย่างที่พยายามถามโยมนึงจะเป็นยังไงสมมติว่าไม่เจออโศกโอ้โหโยมนึงเนี่ยไปพม่งพม่าไปนนท์ไปนิมหาอ่ะมันจะเป็นยังไงโยมว่าไปเปล่าๆฮะไปเปล่าๆเปล่าๆเหรอโยมนึงบอกว่าร่างกายมันแก่จิตใจก็ไม่แก่ เอายกสิริแล้วว่าไงสมมติว่าแต่ก่อนจะไม่น่ะมันก็ยังไม่เจออโศกมันก็แต่ก่อนมันก็อย่างนั้นจะคิดว่าจะยังไงป่านเนี้ยแย่คืออะไรแปลหน่อยทุกดีไม่ดีสวัสดิภาพไปแล้วไม่รู้นะเอาจริงๆนะอาตมาว่าอย่างโยมซิมเนี่ยถ้าไม่เจอโซเนี่ยอาตมาว่าแหมซีป่องเซ็กไปแล้วเนี่ยใส่โลงนานแล้วนะซิมนี่ยอมรับจริงๆนะถ้าเผื่อว่าไม่เจออโศกก่อนนี่เนี่ยนะกินตายอย่างเดียวกินข้าวมันไก่กินตายอย่างเดียวกินไปอร่อยอร่อยแล้วเหมือนอึ่งอ่างแย่ฮะร้อยโลใช่ร้อยโลไม่ลดหรอกเดินไม่ไหวเอาอาตมาเชื่อนะเชื่อจริงๆนะว่าพวกเราเนี่ยอายุไม่ยืนเท่านี้หรอกป่านนี้ไปแล้วกับบ้านเก่าไปแล้วใส่ลงไปแล้วจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดแช่งไม่ได้พูดว่านะและอาตมาก็บอกพวกคุณต่อด้วยสบายเบื่อแล้วก็เดี๋ยวละไม่ต้องต่อเดี๋ยวซิมต่อไปได้ไม่จบอ้าวแล้วอ้าวแล้วนี่มันจะไม่จบละอาตมาว่าจะไม่แวะทักซิมแล้วนะซิมเลยมันชื่นใจพูดแล้วมันก็ชื่นใจมันอยากพูดต่อเนาะเชื่ออาตมาเชื่อชื่นใจจริงๆเชื่อธรรมะดีที่สุดพูดแล้วไม่ได้แล้วมันจุดแตะปั๊บมันติดปุ๊บเลยมันขึ้นมันเบิกบานร่าเริงยิ่งมันเลยขึ้นเสียงดังยิ่งมันมันไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันมีสติมันมีความรู้มันมีความระงับมันมีความอดทนมันมีความสังวรระวังมันผิดกันชีวิตมันผิดกันเราจะรู้ว่าความหมายที่พุทธเจ้าท่านสอนเราสังวรคืออะไรระวังคืออะไรระงับคืออะไรความอดทนคืออะไรความกดความข่มคืออะไรเรามีลักษณะพวกนี้นะคุณว่าไหมมันมีชีวิตยวนวันหนึ่งเราก็รู้ได้ปฏิบัติน้อยปฏิบัติมากก็ตามเราได้สังวรเราได้อดทนเรากดข่มนะเราได้พิจารณานะอันนี้ดีไม่ดีอันนี้เราทำได้ทำไม่ได้เราได้ทำอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนนี้คุณไม่พบอโศกคุณทำอย่างนี้หรือเปล่าทำไหมคุณไม่ได้ทำนะคุณไม่ได้ปฏิบัตินั่นคือคุณไม่มีศาสนาคุณชื่อว่าพุทธเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนก็จริงแต่คุณไม่ได้มีศาสนาคุณไม่ได้ปฏิบัติศาสนาคุณไม่ได้ภาคเพียรปฏิบัติไม่ได้รู้สึกตัวไม่มีสติปัฏฐานไม่ได้สังวรระวังไม่มีสมัปปทานไม่ได้สังวรประทานไม่ได้ประหารประทานไม่ได้มีภาวนาประทานอะไรแต่ทุกวันนี้คุณมีอาตมาพูดไปงี้ตัวตนเองใช่ไหมคุณมีสติเราได้มีสังวรประทานเราได้หัดสังวรตนอยู่น้อยหรือมากก็ตามวันๆนึงเราเนี่ยกระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ตามใจคุณจะได้สังวรคุณได้ระวังได้ลดมากได้ลดน้อยได้เตรียมได้ปรับได้ปรับตนยังไงก็ตามใจคุณทำคุณทำจริงเป็นจริงบอกแล้วว่ากรรมที่กระทำจริงเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทำได้เป็นทรัพย์อริยทรัพย์คุณสั่งสมทรัพย์อย่างนี้คุณสั่งสมทรัพย์อันนี้แหละนี่แหละเป็นสัมปรายิกภูมิคุณสั่งสมสิ่งที่จะเป็นสัมปรายิกภูมิเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นจาคะเป็นปัญญานะมันเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันได้มีศีลที่เป็นศีลอธิศีลเป็นศีลที่มันจะเกิดความเป็นมันบริสุทธิ์ในศีลขึ้นได้มันจะเกิดจาคะมันได้สละออกสละออกสละออกสละในสิ่งที่คุณติดคุณยึดสละในสิ่งที่เป็นโลภโกรธหลงสละสิ่งที่มันเป็นอกุศลต่างๆจริงๆแล้วก็มีญาณมีปัญญาเห็นความจริงเข้าใจมันยิ่งเข้าใจมันยิ่งเชื่อมั่นมันยิ่งเข้าใจด้วยญาณปัญญาที่เป็นญาณ นะไม่ใช่รู้อย่างท่องจำมันเห็นความจริงมันเกิดญาณที่รู้อ๋ออย่างนี้มันดีจริงๆมันประเสริฐมันมั่นคงนะค คุณจะรู้สึกว่าน้ำหนักของความเชื่อมั่นที่มันมีปัญญาประกอบเนี่ยมันสูงส่งมันชัดใครจะว่ายังไงมันก็มันมีปัญหามันรู้ไอ้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยมันไม่รู้จะว่าไงคุณให้มันถึงก็แล้วกันให้มันเห็นโอ้มันรู้ชัดใจใครจะว่ายังไงก็เข้าใจเขานะแล้วเราก็เข้าใจเราแล้วเราก็ไม่รู้จะให้เขาเข้าใจที่เราเข้าใจได้ยังไงโอ้ทำยังไงเขาจะเข้าใจที่เราเข้าใจเนาะนี่ในคนอยู่ในที่นี้นี่เป็นร้อยๆนี่นะไม่ได้ออกเป็นล่าทรัพย์สินเงินทองในเราช่วยเศรษฐกิจของสังคมแล้วสังคมเขาเองเขาแย่งชิงกันล่าเพื่อที่จะเอาให้มาให้แก่ตัวเองมากๆเอาเปรียบเอารัดกันมาแต่เราไม่ได้ไปเป็นคู่แข่งเราไม่ได้ไปเป็นตัวแย่งในนั้นเนี่ยเท่ากับสังคมของเขาเนี่ยว่างคู่แข่งลงการแย่งชิงก็เบาลงเศรษฐกิจของสังคมนี่อธิบายแต่ภาษาอาตมานะไม่ใช่นักวิชาการเศรษฐกิจของสังคมก็ดีขึ้นแล้วเราได้ช่วยเศรษฐกิจของสังคมแล้วโดยเราไม่เป็นตัวแย่งปล่อยให้เขาได้มีมากขึ้นสะพัดกันขึ้นมากกว่านั้นเพราะเราไม่ต้องไปแย่งในจำนวนนั้นเรามีของเราเท่านี้เราก็ใช้เท่านี้เราสะพัดของเราเท่านี้เราพอเราไม่จำเป็นจะต้องไปหามากักมาเก็บไม่ต้องมากักเก็บให้มันขาดให้มันแคลนที่สังคมก็มีเนี่ยถ้าเราไปแย่งเข้ามาแล้วก็มากักมาเก็บด้วยเนี่ยคนตั้งหลายร้อยเนี่ยมันก็แย่งกันมาอีกตั้งเท่าไหร่คนปฏิบัติธรรมโศกเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งเป็นพันเป็นหมื่นอะไรก็ตามใจก็เป็นแนวอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้อยู่ในสังคมประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเศรษฐกิจประเทศแล้วไม่ไปเป็นตัวแย่งเนี่ยก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจประเทศแล้วเป็นการทำให้มันไม่แย่งชิงกันมากขึ้นไม่มากระเบียดกระเสียนกันมากขึ้นแล้วเราก็มาอยู่กันอย่างนี้เรามีสันโดษเรามีเท่านี้เราก็พอกินพอใช้เราก็พอใจของเราใจเราพอแล้วเราก็รังสรรค์กันไปดีไม่ดีเราก็สร้างขึ้นมาเองอีกด้วยสร้างสิ่งที่จำเป็นด้วยนะสร้างสิ่งที่สำคัญด้วยแต่ก่อนที่บางคนก็ไปทำงานอะไรไม่รู้ไม่เป็นโลเป็นพายไม่ได้เขาทาอะไรเนี่ยเสียแรงงานไม่ได้ไปสร้างสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องอาศัยเลยแต่พอคุณมาอยู่นี่คุณก็ได้สร้างสิ่งที่จำเป็นที่จะอาศัยได้กินได้ใช้ได้อาศัยชีวิตจริงๆมันก็เป็นคุณค่าเกิดขึ้นในสังคมแล้วแทนที่จะเอาแรงงานเอาเวลาเอาอะไรนี่มันไม่ไปแย่งไม่ไปทำอะไรให้สังคมเขากระเบียดกระเสียนเราก็ยังสร้างอะไรขึ้นมาอุดหนุนให้สังคมอุดมสมบูรณ์ขึ้นสิ่งสำคัญจำเป็นเราได้กินเราก็ไม่ไปเบียดเบียนทางโน้นด้วยแล้วเราก็สร้างขึ้นเหลือแล้วเราก็แจกจ่ายเจือจานออกไปอีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราช่วยเศรษฐกิจสังคมช่วยจริงๆอาตมาไม่ได้พูดโก้ไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดเล่นๆพูดเอาสวยเอาโก้นะอธิบายให้ฟังเรื่องจริงเราก็สบายใจโดยเฉพาะเรื่องบุญเราก็รู้บาปรู้บุญเราก็เข้าใจชัดเจนนะว่าเราเกิดมาเป็นคนบุญในคนบุญทั้งที่ตัวเราเองก็ได้บุญตัวเราเองก็สบายที่เป็นตัวบุญตัวสวรรค์ของเราสบายใจของเราด้วยแล้วเราก็ได้สร้างบุญอีกด้วยเข้าใจไหมนะมันได้สร้างบุญอีกด้วยแล้วเราก็ได้สบายใจของเราเป็นสวรรค์ที่เราได้อาศัยด้วยเป็นกรรมปฏิสรณโนมันเป็นสวรรค์ที่เรานี่แหละสวรรค์แบบนี้แหละไม่ใช่สวรรค์แบบโลกียสุขนะสวรรค์ห่อสวรรค์ที่บำเรอความเสพอยากก็ได้เสพอันนี้สวรรค์โลกีแต่นี่เป็นสวรรค์ที่ได้สงบระงับลงสบายไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่เป็นภาระไม่เดือดร้อนเหมือนโลกเขาแล้วก็เราก็ได้อยู่ในสวรรค์นี้รู้ตัวเปล่าเป็นเทวดาเป็นเทพธิดารู้ตัวหรือเปล่าฮะไม่ใช่อาตมาพูดเล่นนะนี่เทวดาเนี่ยเทวดาไม่ต้องใส่ชฎาเทวดาจริงๆนี่คือจิตของเรามันได้พักอาศัยจิตของเรามันได้เป็นกรรมปฏิสรณโนมันได้อาศัยสิ่งที่เรามันไม่เกิดความวุ่นวายเกิดกิเลสโลภโกรธหลงอะไรมากมายวันนึงแต่ก่อนนี้อย่างที่ซิมพูดนะมันโมโหวันนึงโมโหกี่ทีไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยแล้วมันทุกข์อ่ะมันนรกอ่ะมันไม่ใช่สวรรค์นะมันโลภทีนี้มันจะทุกข์มันจะมีแต่ความทุกข์โกรธโทสะอย่างเดียวความโลภมันก็ทุกข์โลภวันนึงไม่รู้โลภตั้งเท่าไหร่เห็นไอ้นั่นก็อยากได้เห็นไอ้นี่ก็อยากเอาเห็นไอ้นั่นก็อยากแย่งเดี๋ยวก็คิดแล้วทำยังไงจะได้ทำยังไงจะโกงเขาได้ทำยังไงจะเอาเปรียบเขาได้อะไรต่างๆนานาสารพัดแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีมันก็คือสงบลำงับมันก็คือสบายมันว่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยากได้แล้วเราก็เลยขี้เกียจไม่ทำงานนั่งมันเฉยๆเหมือนฤาษีก็ไม่ใช่อีกแหละเราก็ขยันเราก็สร้างสรรค์เราก็รู้ว่านี่เป็นกุศลซ้อนขึ้นไปอีก เป็นคุณค่าเป็นคุณงามความดีของมนุษย์อีกเราก็ทำจริงอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือสภาพที่เราเองเราเจริญขึ้นเราช่วยทั้งเศรษฐกิจเราก็ได้ทั้งสวรรค์คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะวันนี้วันศักดิ์สิทธิ์นะวันนั้นเนี่ยอาตมาพูดภาษาไทยเทศในพวกคุณฟังเทศอย่างอธิบายลักษณะธรรมดาแล้วคุณสังเกตเอาทีนี้คุณจะได้มากได้น้อยคุณเข้าใจแล้วคุณไปทำคุณทำของคุณคุณก็ได้ของคุณทำทั้งใจในใจทำทั้งกรรมกริยากายวาจาใจจะสร้างสรรค์ค้นคว้าจะนนจะเหนียอะไรก็ทำไปสิคุณรู้อริยทรัพย์ไหมกรรมเป็นทรัพย์รู้ไหมเข้าใจกรรมเป็นทรัพย์มากขึ้นไหมเข้าใจสมประทานมากขึ้นไหมมีสังวรระวังมีสมประทานมีประหารประทานมีกรรมกิริยาสร้างสรรค์ด้วยแล้วเราก็ได้สังวรกรรมกิริยาเราด้วยได้ประหารสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้แก้ไขปรับปรุงเมื่อไรคุณก็ได้ประหารเมื่อนั้นแก้ไขปรับปรุงกายกรรมแก้ไขปรับปรุงวจีกรรมแก้ไขปรับปรุงมโนกรรมประหารอกุศลประหารทุจริตประหารมิจฉาสิ่งใดเรารู้อันนี้มันมิจฉาไม่ดีอันนี้มันทุจริตอันนี้มันอกุศลอันนี้ไม่งามไม่ดีไม่เจริญไม่สมควรเท่าที่เรามีปัญญาจะวินิจฉัยตัดสินแล้วทำใครทำใครก็ได้นี่คือทรัพย์หาง่ายไหมทรัพย์ง่ายฮะไม่ยากใช่ไหมแต่ก่อนนี่หาทรัพย์ยากเหลือเกินโอ้โหไปถึงหาทรัพย์แย่งกับเขาทรัพย์อย่างนี้ต้องแย่งใครไหมแย่งไหมไม่ต้องแย่งใครเลยแล้วทำไมไม่คิดอย่างนี้แต่ก่อนทำไมไม่มาเอาอย่างเงี้ยทำไมไปเอาอย่างอะไรก็ไม่รู้จะเอาทรัพย์ก็ไปแย่งเขาจะเป็นจะตายดีไม่ดีทะเลาะเบาแวงกันหาเวรหากรรมหาข้าศึกทำอย่างนี้นะมันไม่ต้องแย่งใครด้วยใครทำใครก็ได้ของใครของมันได้เป็นทรัพย์จริงๆไหมเออวันนี้ได้อะไรขึ้นมานะเพราะงั้นเราสังวรกันนะเนี่ยชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปมันมีชีวิตอีกกี่ปีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงก็ตามเราทำอย่างนี้สังวรระวังอย่างนี้แล้วก็พยายามภาคเพียรเอาอย่างนี้หาทรัพย์อย่างนี้สร้างสรรค์อย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่ออย่างนี้จริงๆนะแต่ก่อนนี้ไม่รู้คุณก็ไปทำอย่างโน้นอยู่ตลอดกาลนานอาตมานะว่าโอ้โหเรากว่าจะรู้ก็ต้อง36ปีอาตมาก็กว่าจะมาทำอย่างนี้กว่าจะมาบวชกว่าจะมาบอกกันอย่างนี้โอ้36ปีเสียตาเทวดาจริงๆนี่คือจิตของเรามันได้พักอาศัยจิตของเรามันได้เป็นกรรมปฏิสรณโนมันได้อาศัยสิ่งที่เรามันไม่เกิดความวุ่นวายเกิดกิเลสโลภโกรธหลงอะไรมากมายวันๆนึงแต่ก่อนนี้อย่างที่ซิมพูดนะมันโมโหวันนึงโมโหกี่ทีไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยแล้วมันทุกข์อ่ะมันนรกอ่ะมันไม่ใช่สวรรค์นะมันโลภทีเนี้ยมันจะทุกข์มันจะมีแต่ความทุกข์โกรธโทสะอย่างเดียวความโลภมันก็ทุกข์โลภวันหนึ่งไม่รู้โลภตั้งเท่าไหร่เห็นไอ้นั่นก็อยากได้เห็นไอ้นี่ก็อยากเอาเห็นไอ้นั่นก็อยากแย่งเดี๋ยวก็คิดแล้วทำยังไงจะได้ทำยังไงจะโกงเขาได้ทำยังไงจะเอาเปรียบเขาได้อะไรต่างๆนานาสารพัดแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีมันก็คือสงบลำงับมันก็คือสบายมันว่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยากได้แล้วเราก็เลยขี้เกียจไม่ทำงานนั่งมันเฉยๆเหมือนฤาษีก็ไม่ใช่อีกแหละเราก็ขยันเราก็สร้างสรรค์เราก็รู้ว่านี่เป็นกุศลซ้อนขึ้นไปอีกเป็นคุณค่าเป็นคุณงามความดีของมนุษย์อีกเราก็ทำจริงอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือสภาพที่เราเองเราเจริญขึ้นเราช่วยทั้งเศรษฐกิจเราก็ได้ทั้งสวรรค์คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะวันนี้วันศักดิ์สิทธิ์นะวันนั้นให้อาตมาเป็นที่หนึ่งเลยไม่ให้เป็นที่สองทีนะเนี่ยอาตมาพูดภาษาไทยเทศในพวกคุณฟังเทศอย่างอธิบายลักษณะธรรมดาแล้วคุณสังเกตเอาทีนี้คุณจะได้มากได้น้อยคุณเข้าใจแล้วคุณไปทำคุณทำของคุณคุณก็ได้ของคุณทำทั้งใจในใจทำทั้งกรรมกริยากายวาจาใจจะสร้างสรรค์ค้นคว้าจะนนจะเหนียอะไรก็ทำไปสิคุณรู้อริยทรัพย์ไหมกรรมเป็นทรัพย์รู้ไหมเข้าใจกรรมเป็นทรัพย์มากขึ้นไหม เข้าใจสมประทานมากขึ้นไหมมีสังวรระวังมีสมประทานมีประหารประทานมีกรรมกิริยาสร้างสรรค์ด้วยแล้วเราก็ได้สังวรกรรมกิริยาเราด้วยได้ประหารสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้แก้ไขปรับปรุงเมื่อไรคุณก็ได้ประหารเมื่อนั้นแก้ไขปรับปรุงกายกรรมแก้ไขปรับปรุงวจีกรรมแก้ไขปรับปรุงมโนกรรมประหารอกุศลประหารทุจริตประหารมิจฉาสิ่งใดเรารู้อันนี้มันมิจฉาไม่ดีอันนี้มันทุจริตอันนี้มันอกุศลอันนี้ไม่งามไม่ดีไม่เจริญไม่สมควรเท่าที่เรามีปัญญาจะวินิจฉัยตัดสินแล้วทำใครทำใครก็ได้ฮะไม่ยากใช่ไหมแต่ก่อนนี่หาทรัพย์ยากเหลือเกินโอ้โหไปถึงหาทรัพย์แย่งกับเขาทรัพย์อย่างนี้ต้องแย่งใครไหมแย่งไหมไม่ต้องแย่งใครเลยแล้วทำไมไม่คิดอย่างนี้แต่ก่อนทำไมไม่มาเอาอย่างเงี้ยทำไมไปเอาไอ้อย่างอะไรก็ไม่รู้จะเอาทรัพย์ก็ไปแย่งเขาจะเป็นจะตายดีไม่ดีทะเลาะเบาแวงกันหาเวรหากรรมหาข้าศึกทำอย่างนี้นะมันไม่ต้องแย่งใครด้วยใครทำใครก็ได้ของใครของมันได้เป็นทรัพย์จริงๆไหมเออวันนี้ได้อะไรขึ้นมานะเพราะงั้นเราสังวรกันนะเนี่ยชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปมันมีชีวิตอีกกี่ปีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงก็ตามเราทำอย่างนี้สังวรระวังอย่างนี้แล้วก็พยายามภาคเพียรเอาอย่างนี้หาทรัพย์อย่างนี้สร้างสรรค์อย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่ออย่างนี้จริงๆนะแต่ก่อนนี้ไม่รู้คุณก็ไปทำอย่างโน้นอยู่ตลอดกาลนานอาตมาเนี่ยว่าโอ้โหเรากว่าจะรู้ก็ต้อง36ปีอาตมาก็กว่าจะมาทำอย่างนี้กว่าจะมาบวชกว่าจะมาบอกกันอย่างนี้โอ้36ปีเสียเวลาจากนั้นมาแล้วทีนี้ก็บอกยืนยันอีกไม่ทำงานอื่นหรอกทำงานนี้งานเดียวจะแนะนำบอกสัจจะความจริงกันเนี่ยใครจะฟังก็ฟังใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วไปใครจะทำเอาก็ทำเอาใครทำก็ใครได้ของใครของมันทรัพย์นี้แบ่งกันไม่ได้โกงกันไม่ได้โจรปล้นไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นทายาทของกรรมมรดกของเราติดตัวติดตนไปเมื่อไรคุณยังไม่ปรินิพพานคุณก็ยังมีของคุณพระพุทธเจ้าท่านสร้างท่านไปโอ้โหนานับไม่กี่ชาติไม่รู้กี่ชาติจนกระทั่งชาติที่ตรัสรู้เป็นสมณะพระพุทธเจ้าท่านก็มีของท่านขนาดอาตมาก็มีของอาตมาขนาดนี้มันก็ไม่หมากไม่ไม้แต่ของพุทธเจ้าท่านพักพร้อมมากกว่าอาตมาท่านก็มากพักมากของท่านทั้งของท่านเองไม่ต้องไปริษยาใครหรอกคุณไม่ต้องริษยาอาตมาอาตมาไม่ริษยาพระพุทธเจ้าเพราะท่านทำของท่านเอาอาตมารู้แล้วไม่ไปริษยาท่านหรอกท่านทำของท่านท่านถึงยะถึงได้อาตมาอยากได้อาตมาก็ต้องทำเอาอาตมาเป็นริษยาไม่ได้ริษยาก็เก๊ไม่เข้าท่ามีแต่เราก็จะต้องพยายามศึกษาภาคเพียรดูอย่างทางที่ถูกที่ต้องเราก็ทำของเราขึ้นสะสมขึ้นเป็นกุศลของเราของใครของมันเนี่ยเนื้อหาสาระธรรมะเพราะนอกจากนั้นสิ่งที่มันเป็นวิบากอาตมาก็ขออธิบายให้ฟังก่อนจะจบการเทศน์เนี่ยนะวิบากที่ว่านี่ก็คือสิ่งเราเจออยู่ขณะนี้เป็นวิบากธรรมดาเหตุการณ์ที่เกิดนี่เป็นวิบากธรรมดาและอีกอย่างนึงที่พวกคุณเคยบ่นเคยพูดกันโดยความไม่เข้าใจขอให้ทำความเข้าใจให้ดีซะว่าสิ่งที่เราได้รับเป็นวิบากเกิดมาเราดูด่าดูถูกต่อว่าถูกทำอะไรก็แล้วแต่และคุณก็พูดกันบ่นกันว่าทำไมนะเราทำดีคนจะต้องมาทำร้ายเราคนจะต้องมาปองร้ายเราคนจะต้องมาแกล้งใส่ความเรามาต้องว่าเรามาต้องด่าเรามาต้องทำอย่างงั้นทำอย่างนี้อะไรจะอะไรให้เราเสียให้เราหายทำอย่างนั้นมันทำดีหรือทำไม่ดีคนทำอย่างนั้นทำดีหรือทำไม่ดีทำไม่ดีใช่ไหมคนดีทำไม่ดีหรือทำดีคนดีทำดีคนดีจะทำไม่ดีนี่ทำไม่ได้คนไม่ดีเขาก็ทำไม่ดีได้คุณเชื่อตัวว่าตัวเองทำดีไหมทำดีและคนทำดีไม่ไปทำอย่างนั้นเมื่อคนดีไม่ทำร้ายไม่ทำเลวแต่คนเลวก็ทำร้ายทำเลวเขาทำผิดตรงไหนอ่ะฮะเขาทำผิดตรงไหนแล้วคุณไปโกรธความถูกต้องแล้วคุณไปโกรธเขาได้เหรอฮะคุณไปโกรธความถูกต้องจะได้เหรอน่ะเห็นไหม ข้าใจให้ได้นะคุณไปโกรธความถูกต้องแล้วได้ยังไงคนร้ายคนเลวก็ทำร้ายทำเลวถูกแล้วนี่ตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมรู้เสียเพราะอย่าไปโกรธอย่าไปโง่ต้องรู้ทันให้ได้ใช่ไหมมันเป็นความจริงชนิดหนึ่งอาตมาบอกมันก็เรื่องธรรมดาเขาสภาพอะไรอาตมาก็ธรรมดาบอกแปลกอะไรเขาทำอย่างนี้เป็นรู้สึกยังไงก็เฉยเฉยไม่มีอะไรมันก็ธรรมดามันไม่แปลกหรอกมันเรื่องธรรมดาเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนดีจะไปทำอะไรเขาได้เขาบอกว่าทำไมนะคนดีต้องโดนฆ่าอ้าวก็คนที่ฆ่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเขาทำผิดหรือเปล่าทำไมคนเลวไม่โดนฆ่าอ้าวคนดีจะไปฆ่าคนไหมอ้าวก็ถูกแล้วนี่ก็ทำไมคนดีเลวไม่โดนฆ่าก็ถูกแล้วคนเลวไม่โดนฆ่าหรอกมันไม่โดนทำร้ายทำลายอะไรหรอกคนเลวมันก็อยู่กับคนเลวก็มันมีแต่คนเลวยังมาทำร้ายคนดีเพราะฉะนั้นคนดีตายเป็นเรื่องธรรมดาคนดีถูกคนร้ายฆ่าเป็นธรรมดาคนร้ายมันก็ไปถูกคนดีฆ่าก็เป็นธรรมดาอย่าแปลกนะอย่าไปแปลกเข้าใจให้ได้ เข้าใจไหมเมื่อเข้าใจแล้วอย่าไปโง่โกรธแล้วต้องไปทำไมนะต้องมาทำคนดีคุณผู้นี้ขายหน้านะทำไมต้องมาทำคนดีไปถามใครไปถามคนโง่เขาจะรู้เหรอตัวเองก็ไปปล่อยไก่ซะอีกคนรู้คนโง่เขาไม่รู้หรอกไม่รู้อย่างที่เราพูดนี่ใช่ไหมคนโง่เขาจะไม่รู้อย่างที่เราพูดหรอกนี่ที่เราอธิบายกันเขาจะไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณเองคุณไม่รู้เหมือนเขาไปปล่อยไก่คนรู้เขาก็ว่านี่มันไม่รู้เรื่องมันโง่ก็มันเรื่องธรรมดาก็ถูกแล้วไปพูดเขาไปได้ยังไงฮะยุงมันก็ต้องกัดเป็นธรรมดาถูกแล้วฮะเป็นธรรมดายุงมันก็กัดธรรมดามันก็กัดเถียงยุงมันก็กินเลือดเป็นธรรมดานะอ้าวก็บอกก็ไล่มันไปบ้างนะไล่มันแรงมันก็จะตายนะอาตมาก็บอกเรื่องก่อนจะจบการเทศแล้วให้ฟังว่าเราจะต้องทำใจในใจให้ถูกมีปัญญาเข้าใจให้ดีว่าคนเลวเขาทำเลวถูกแล้วนะเพราะงั้นอย่าไปโกรธไปชังเขามันไม่ถูกหรอกเขาก็ทำของเขาถูกแล้วเขาคนเลวเขาก็ต้องทำเลวเราต้องพยายามอย่าไปให้เขามาทำอะไรเราให้ได้โดยวิธีการอะไรที่ชาญฉลาดอย่าไปแย่เขาอย่าไปอะไรเขาอย่าไปโต้ไปต้านอย่าไปทะเลาะกับเขาอะไรก็หาทางเอาหรือแม้ว่าเขาทำโดยที่เรามันเลี่ยงไม่ได้เป็นวิบากของเราเขามาทำร้ายทำอะไรเราก็ก็เข้าใจเขาซะแล้วกันอภัยอโหสิเพราะว่ามันก็เป็นความจริงเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปทำร้ายอะไรเขาได้ตอบถ้าเราร้ายตอบเราก็เท่ากับคนร้ายกับเขาเหมือนกันใช่ไหมไปเท่าเขาทาอะไรเขาจะทำร้ายมาก็ทำไปเราก็เข้าใจแล้วก็รับรู้แล้วเราอย่าไปทำร้ายเขาตอบกันแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นคนร้ายเท่ากับเขาก็ไม่ดีนะมีข่าวมาก่อนจะลงจากธรรมาสน์บอกว่าเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ขณะนี้นะวันนี้ทางวัดพันอ้นได้ประชุมกันแล้วตกลงท่านดงดีไปขอขมาเจ้าคณะอำเภอที่วัดพวกช้างมีชื่อวัดพวกช้างขออยู่จนออกพรรษาก่อนแต่ท่านไม่ยอมบอกว่าคำสั่งออกไปแล้วต้องออกจากวัดภายใน3วันนะฟังให้ดีนะดังนั้นท่านดงดีจึงกลับมาวัดเก็บกรดและบาทออกจากวัดเมื่อ5โมงกว่าคงจะออกมากับสามเณรนพเดชซึ่งทางพระและญาติโยมก็ไม่ทราบว่าไปไหนว่าจะเปิดก่อนจะออกมาตอนกลางวันมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปสัมภาษณ์และทีวีช่อง7ไปทำข่าวโอ้วงเล็บปิดญาติโยมและพระเนนในวงเล็บตอนนี้กำลังร้องไห้กันระงมพระกำลังปลอบกันอยู่ทางสันติโทรมาบอกว่าท่านอาจารย์ดวงดีและเนนนพเดชได้โทรมาบอกทางสันติว่าได้เดินทางออกจากเชียงใหม่ด้วยอะไรด้วยรถทัวร์จะมาสันติทางสันติจึงจัดรถไปรับที่หมอชิดพรุ่งนี้เช้าจะไปรับหมอชิดพรุ่งนี้เช้าผมจึงบอกว่าให้รถพามาที่ปฐมพร้อมทั้งชุดใหม่เลยนี่ท่านพุทธสโร พระพุทธสโรธคงจะโทรศัพท์บอกกันใช่ไหมเมื่อกี้ผมเลยให้รถพามาที่ปฐมพร้อมทั้งชุดใหม่เลยเพื่อสอบอันตรายิกธรรมและรับเข้าหมู่ซึ่งตอนแรกพันเตกุสโรจะให้ทำการสอบที่สันติแล้วรอให้พ่อท่านไปให้ศีลวันที่19ผมจึงแนะนำให้มาที่นี่เลยดวงดีมาด้วยดวงดีไม่ถูกไล่ออกจากวัดนะฮะคนเลวก็ต้องทำเลวเนาะคนเลวก็ทำเลวเนาะอาตมาว่ามันยังมีอะไรอะไรอีกนะนี่ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ใครไม่รู้เรื่องก็เล่าให้ฟังเล็กน้อยว่าทางวัดพันอ้นเนี่ยอาจารย์ดวงดีโดนกระหน่ำมานานแล้วหลายวันแล้วกระหน่ำเรื่อยมาพระที่ทงนวลเขาประชุมกันขับท่านให้ปลดท่านออกจากเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพันอ้นโทษฐานมาคบหาสันติอโศกนี่คือความผิดนะความผิดของท่านดวงดีเนี่ยมาคบหาสันติอโศกก็เลยมีความผิดต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสตอนแรกปลดท่านก็ปรึกษาหารือมาว่าเออเราปลดก็มาปลดมาทางเราก็เฉยๆก็ไม่ได้ยื่นใบปลดออกมานะทีนี้พอดีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาคที่นั่นท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นคนเอามาปลดเจ้าคณะภาคได้ยินเข้าก็เลยว่าโอ้อย่างนี้มันรุนแรงไปให้เข็นไปลาออกเองก็แล้วกันว่างั้นก็เลยทำใบลาให้มาให้ท่านเซ็นเซ็นลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ปรึกษาทางเรามาแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้มีความผิดจะเป็นลาออกมาทำไมอยู่ดีๆมันเขียนใบลาออกจากเจ้าอาวาสไม่เห็นเขาทาอะไรก็เลยแนะนำไปไม่ต้องมาลามานักอยู่งั้นน่ะเขาก็เลยมาขู่ใหญ่เลยเอาพระนักเลงมาขู่ใหญ่เลยไปแล้วเนี่ยพวกเชียงใหม่คุยกันว่าใครได้คุยกับทางเชียงใหม่บ้างเปล่าเล่าให้ฟังเปล่าว่าเล่นขึ้นฮ่าฮ่าคิงๆเลยนะขึ้นกูขึ้นมึงเลยขึ้นภาษาทางเหนือเขาฮ่าฮ่าคิงๆเล่นอารวาสไม่รู้จักกูนี่กูเป็นใครอะไรเงี้ยเล่นใหญ่เลยขู่คมกูใหญ่ท่านดูนี่ก็นั่งเฉยท่านก็เต้นไปของท่านพวกญาติโยมเขาก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเห็นพระกิเลสขึ้นขนาดอย่างนี้พวกเราก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนี่พระแท้ๆยังเป็นอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็โทรมาหาธรรมาก็บอกว่าญาติโยมทางโน้นเนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยยอมรับซะเพื่อจะได้สงบก็เซ็นไปซะแล้วก็อยู่ในวัดนี่แหละไม่อยากให้ท่านออกมาด้วยนะอยากจะให้ท่านอยู่วัดนั่นแหละก็เป็นพระลูกวัดไปอะไรไว้เสร็จแล้วก็ปรึกษาตมามาก็บอกว่าโอ้จะไปเซ็นทำไมทีนี้ท่านก็พูดเองนะว่าถ้าเผื่อว่าท่านเองท่านจะไม่เซ็นท่านก็บอกว่าญาติโยมจะให้เซ็นแต่ท่านบอกว่าท่านจะไม่เซ็นเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นท่านก็บอกว่าท่านจะมาหาอาตมาท่านถามอาตมาว่าจะว่าไงอาตมาบอกก็ไม่ว่าไงก็มากันแล้วกันน่ะอาตมาก็บอกว่าถ้าไม่เซ็นแล้วมันจะเป็นยังไงทางโน้นก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมาก็มาอาตมาก็ว่างั้นเสร็จแล้วเนี่ยข่าวมาตอนหลังนี่ก็บอกว่าตกลงประชุมกันอะไรกันแล้วในทางพระทางโน้นก็คงบอกว่าให้เถอะไปขอขมาไปขอเข้าท่านก็คงจะอ่อนยอมโน้มน้อมไปแล้วก็บอกว่าก็จะขอให้เข้าพรรษาก่อนต่อรองเนี่ยทางโน้นกลับไม่ยอมอีกจะต้องให้ศึกภายใน3วันบ้าให้ออกจากวัดภายใน3วันไล่ออกจากวัดเลยเอ้รุนแรงเนาะถ้าไม่ออกจะตำรวจมาจับเลยนี่จับข้อมือเสียไก่นะจับปลาไหลเสียหัวหมูนะ โอ้จะเอาตำรวจมาจับเลยก็เลยเอ้าท่านก็เห็นว่ามันก็คงไม่ไปไม่รอมันก็คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วท่านก็เลยออกมาเรียกว่าก็พอสมควรที่จะรับได้หมายความว่าก็รู้จักกันไม่รู้จักกันยังจะพึ่งก่อนอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องคบคุ้นคบหาในอนาคตอะไรกันไปกันว่าไปตอนนี้ถือเป็นกรณีพิเศษในสำหรับหน้าสิวหน้าขวานที่จะต้องจัดการกันอย่างนี้ก็เท่านั้นเองนะยังไม่รู้ได้เลยว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมันมาถึง80นะพระของเราเนี่ยมาถึงเขตปีนี้ที่พอดีเลยถึงเกิดเหตุนี่80นะพอ80ปั๊บมหามันก็ไปถึง78 78ปั๊บพุทธ85แล้วมันจะเป็นยังไงอีกยังไม่รู้นะเนี่ยนี่ก็อธิษฐานพรรษากันพรุ่งนี้เข้าพรรษากันในกับ85แล้วต่อไปมันจะมียังไงอะไรยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปดูสิมันจะอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่นั่นก็เป็นเครื่องแสดงอันนึงเหมือนกันนะลักษณะนั้นทีนี้ญาติโยมก็มีแต่เราไม่ได้ไปนับไม่ได้ไปอะไรมันก็มีลักษณะพวกนี้เหมือนกันนะญาติโยมออกเข้าๆคงจะมีบ้างเหมือนกันประเภทที่ตามจิตตามใจนะมันก็มีอย่างนั้นก็แล้วแต่ก็อาตมาก็เห็นว่า ก็หนาแน่นขึ้นนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาได้เทศนาถึงเรื่องเนื้อนะอาตมาได้เทศเนื้อให้พวกเราได้เข้าใจและชัดเจนนะในสิ่งที่เราจะพึงรู้ว่าชีวิตของเราจะทำอย่างไรการปฏิบัติธรรมจะเอาอะไรอริยทรัพย์แท้ๆคืออะไรเนื้อหาที่ชีวิตของเราจะดำเนินไปคืออะไรสิ่งที่ได้มาแล้วบ้างแล้วเราจะทำต่อไปอีกบ้างนี่คืออะไรคิดว่าพวกเราคงจะได้เข้าใจแล้วนะที่แนะนำไปที่อธิบายไปนั่นแหละสิ่งนี้จากวันนี้ไปวินาทีนี้ไปเริ่มต้นได้เข้าใจแล้วใครจะทำได้ไม่ได้ทีนี้คุณอยู่ทั้งโลกคุณค้นขวายหาเงินหาทองของคุณก็ขยันของคุณเอาเองนี้ก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องขยันของคุณเอาเองทรัพย์นี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองก็ดีอยู่อาตมาว่ามันดียิ่งกว่าเงินกว่าทองนะสิ่งนี้เป็นปรมปัจจัยเป็นมรดกของตนนะไอ้เงินไอ้ทองหาไว้ให้ได้100ล้านมันจะได้ไปสักบาทไหม100ล้านเอาใส่ปากให้สักบาทนึงตอนตายเอาใส่ปากเอาเหรียญเงินเลยนะใส่ปากให้สักบาทนึงนะ100ล้านได้มีทรัพย์สมบัติ100ล้านเอาใส่ปากให้บาทนึงเผาไปด้วยไหมมันไม่ไปบาทนึงมันก็ไม่ไปอย่าว่า100ล้านเอา100ล้านมาเผาไปไงชิบหาย100ล้านเปล่าเอาชิบหาย100ล้านมาเผาด้วยชิบหาย100ล้านเปล่าไม่ได้ไปด้วยอะไรสักเม็ดเดียวเลยนะมันไม่ใช่อริยทรัพย์มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะงั้นชีวิตคนเรากว่าจะรู้อย่างนี้กว่าจะเข้าใจอย่างนี้ทำไมเราไม่มาทำเอาศาสนาก็มีมานานแล้วนะทำไมไม่มาทำเอาแล้วไปทำอยู่ได้อย่างนั้นน่ะไปทำกันอยู่ได้อาตมาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักหนาหรอกพวกเราเนี่ยลาออกจากงานทิ้งเงินเดือนเงินดาวออกมาพวกเราเมื่อเล่นๆจะเข้าไปทำงานก่อนเข้าไปทำออกก็ออกเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้พันนะหมื่นสองหมื่นนะไม่เห็นมีสำคัญอะไรเดินออกเดินเข้าเฉยๆงั้นน่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ให้บอกมางานนี้เราสนใจจะไปทำก็ทำไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนแล้วงานนั้นจะไปทำมันน้อยไม่มีเงินเดือนก็ทำลาออกลาเข้าอะไรเฉยๆเลยเป็นคนนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ลึกๆของเราเป็นได้คนที่เป็นได้นะจะรู้นะทีนี้เมื่อเราพูดนี่ก็จะเห็นได้ว่าพวกเราคนอย่างนี้มันมีในสังคมมันมีได้ที่ไหนง่ายๆไล่ออกยังก็จะตายไม่ได้ออกเลยหลบเลี่ยงกันยังก็อะไรดีไม่เข้าท่าแต่ของเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็มีงานมีการเรามีสิ่งที่เจริญมันมีสิ่งที่จะกระทำในชีวิตไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่จะไร้กุศลไร้ผลงานหรือว่าไร้คุณค่าเราจะมีคุณค่ามีทรัพย์สร้างสรรค์ได้อยู่ไหนเราก็ทำได้ยังมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมมีอะไรอะไรที่จะรังสรรค์ต่อไปที่จะทำอะไรต่อไปเราทำได้นะเพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรอะไรที่จะทำให้แก่ตนเองเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ทั้งตนและเพื่อผู้อื่นกันต่อไปอีกได้นะคิดว่าปีนี้เข้าพรรษาคงจะคลึกครื้นพอสมควรสำหรับอาตมานี่มันก็คงต้องวิ่งรอกันนาดูงวดนี้นะก็ดูก่อนยังไม่แน่จะต้องไปนอนในกรงหรือเปล่านะเอาละสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี่จะทำให้คนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยไม่ได้มีเจตนาอื่นแล้วก็ไม่ได้มีความพลิกแพงอื่นเลยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่พวกคุณก็พิจารณาตามปัญญาของตนของตนคุณจะเห็นว่าอาตมาทำงานดีทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่คุณก็เอาด้วยแต่คุณเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไม่ได้มีอะไรบังคับกันเป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยก็ทำกันไปเรื่อยๆอาตมามีเวลาเมื่อไหร่แม้เข้าคุกไปแล้วก็ไปทำในคุกอีกอ่ะทำอย่างเงี้ยเป็นแนะนำสั่งสอนเรื่องเหล่านี้คนในคุกคนนั้นจะเอาก็เอาคนขัดแย้งเขาไม่เอาก็แล้วไปออกมาจากคุกออกมาทำอีกจับอีกติดคุกอีกก็ติดไปติดจนตายก็ไม่ว่าจริงๆนะอาตมาทำอย่างเงี้ยนะไปเยี่ยมหน่อยนะติดคุกอ่ะเอาข้าวน้ำให้กินบ้างก็แล้วกันไม่ว่าอาตมาไม่ว่าเพราะอาตมาเองอาตมาไม่สงสัยอำนาจของสังคมไม่สงสัยกฎระเบียบของสังคมไม่สงสัยสิ่งอะไรของสังคมที่เขาก่อเขาตั้งเขากำหนดอะไรขึ้นมาอาตมาไม่สงสัยอาตมาว่าอาตมาเข้าใจเห็นใจเขาเหมือนกันอย่างเทรสมาคมนี่ต้องตั้งวิธีการปกครองแบบนี้เนี่ยอาตมาก็เห็นใจนะเพราะว่าคณะสงฆ์ใหญ่เขาเนี่ยมันผิดพลาดมามากผิดพลาดมากที่สุดก็ตรงที่บวชพระเขาบวชพระผิดหมด คือผู้จะมาบวชนี่คือผู้จะมาแสวงหานิพพานแต่คนบวชทุกวันนี้มหาแสวงหานิพพานที่ไหนเมื่อไม่ใช่ไม่ผิดแล้วมาบวชนี่ต้องมาปฏิบัติอย่างนี้ตั้งใจปฏิบัติลดละกิเลสจริงๆไม่ได้มาสะสมไม่ได้มาหาทางที่จะเป็นอย่างคฤหัสถ์ไม่เนี่ยไม่สมณะเนี่ยให้เขากราบเขาไหว้นี่ต้องมีต้องเป็นญาติปริวัตตังปหายะโภคคันธาปหายะจ้องสละทรัพย์สินคานทิ้งหมดต้องตัดเครือญาติออกมาเป็นคนเดียวออกมาเพื่อแสวงหานิพพานนี่เป็นหลักเกณฑ์หลักๆของศาสนาพุทธนะแล้วเขาบวชกันเขาเป็นยังไงเขาเปล่าเลยเขาบวชกันเขาไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างนี้เลยญาติก็ไม่ได้ตัดนะอย่างโนเนียก็อยู่งั้นน่ะดีไม่ดีเอาหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวด้วยพวกคันธาปหายะอะไรมหายะไม่ใช่ปหายะมหาเงินมหาทองบวชมหาเงินมหาทองด้วยนี่อาตมาพูดอย่างนี้ก็แรงนะเขาได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวก็มาตายภายใน5วันถ้าเผื่อว่าเอาออกไปเอาออกไปเผยแพร่เนี่ยตายภายใน5วันนี่ลบซะก็ได้พวกนี้ลบซะไม่ต้องไปออกไปหรอกคือเอาออกไปเนี่ยตายภายใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรออาตมาพูดความจริงแต่ไม่ใช่กลัวหรอกนะแต่ว่าหรือว่าเห็นว่าอาตมาควรตายนะถ้าอาตมาควรตายก็ออกไปเผยแพร่ได้เลยเขาก็มาเหยียบตายไม่กี่วันนะแต่ถ้าเห็นว่ายังไม่ควรตายยังควรจะเห็นหน้าอาตมาอยู่ก็ไม่ต้องเอาไปเผยแพร่เพราะคุณก็รู้นี่อย่างเงี้ยเขาว่าเขาอย่างแรงแต่ก็พูดเรื่องสัจจะความจริงเพราะคนที่มาบวชนี่นะไม่ได้มาบวชเพื่ออะไรพวกนี้เลยมาบวชเล่นบวชหัวบวชอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตัวแบบมาบวชแล้วจะทำยังไงแค่ไหนเอาจริงเอาจังแค่ไหนต้องคัดเฟ้นทีนี้คณะสงฆ์ที่จะคัดเฟ้นคนเข้ามาบวชก็ไม่ทำอีกแหละดีไม่ดีเออมันไม่มีทางไปแล้วเอามันไปบวชเถอะไอ้ลูกนี่มันเลวจริงๆเลยเอามันไปบวชเถอะไอ้โจรไม่มีที่ออกเออมาบวชอยู่นี่ก็นี่แหละดีไอ้นี่ไม่มีเงินทองเรียนหนังสือเออมาบวชเถอะจะได้เรียนหนังสือได้จะได้ออกไปหัดทำมาหากินน่ะอย่างนี้มาบวชทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เละหมดเพราะฉะนั้นคนที่บวชเนี่ยจะอ้างว่าเป็นพระดีอย่างไรนะอาตมาก็ขอยืนยันว่ามันไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าท่านมุ่งหมายมันเพี้ยนมาตั้งแต่ตนงนเวลาบวชเนี่ยคณะสงฆ์นี่เป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้อุปัชฌาย์เป็นใหญ่นี่ก็ผิดอีกเวลาบวชคณะสงฆ์ต้องไถ่ถามไม่วิบัติภาษาที่ถามเรียกว่ายัตติต้องถามไม่ถูกนะกรรมวาจาอาจารย์หรือยติต้องถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นขี้กลากก็ต้องให้รู้ว่าขี้กลากนี่ถามกิลาโซคนฟังไม่รู้เรื่องนางไม่รู้เรื่องกิลาโซอะไรจะไปเล่นกีฬาจังหวัดไหนไม่รู้เรื่องอ่ะไปขี้กลากหรือเปล่าเปล่าเป็นขี้เรื่อนหรือเปล่าเปล่ากิลาโซเป็นขี้กลากหรือขี้เรื่อนขี้เรื่อนไม่รู้อาตมาก็แปลไม่ใช่ว่าไงกิลาโซขี้กลากหรือขี้เรื่อนขี้กลากเออเอาถามมหามังขี้กลากไม่รู้เรื่องนะคนถามคนตอบก็ไม่รู้เรื่องกันนี่มันภาษาวิบัติแล้วยัตติวิบัติแล้วคำถามก็วิบัติแล้วแล้วก็ตอบกันโกหกกันมาเงี้ยโกหกเลยนะไม่จริงไม่จังกระบวนเป็นพระกันมาได้ถามจะต้องถามกันอย่างภาษาไม่วิบัติรู้เรื่องกันกำหนดกันอยู่ไม่วิบัตินะต้องรู้ความนะแต่ภาษาวิบัติเขาอธิบายกันอะไรไหมนี่ออกเสียงบาลีไม่ถูกออกเสียงบาลีไม่ถูกตรงภาษาสำเนียงไม่ถูกนั่นไปเล่นวิบัติแบบนู้นกันนะทั้งที่มันไปต่อเอาอย่างนั้นทำไมภาษานี่ก็ต้องใช้ภาษาถามจริงๆนี่แหละเป็นยังไงล่ะเนี่ยติดหนี้ติดสินหรือเปล่านี่เป็นข้าราชการหรือเปล่าอยู่นี่ไปถามทั้งนั้นอันตรายยิ่งกระทำอะไรต่างๆก็ต้องถามกันให้รู้ไม่ได้สอบอันตรายยิ่งกระทำอย่างเดียวสอบภูมิมาทำด้วยเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาบวชเนี่ยจะมาไปนิพพานหรือว่าจะมาซ่อนแฝงอะไรต้องระวังนะคณะสงฆ์จะต้องเป็นผู้สอบถามกรรมวาจาจารย์ไม่ได้ไปหมายกำหนดว่าผู้นั้นผู้นี้คนเดียวใครก็ได้แต่เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดที่จะถามเป็นผู้ถามไม่เป็นฝากกรรมวาจาจารย์ฝากคำถามให้ผู้ที่ถามเป็นในเขาถามเรียกว่าฝากกรรมวาจาจารย์เพราะฉะนั้นผู้ไม่เป็นก็บอกเรื่องราวให้ผู้เป็นกรรมวาจาจารย์ถามแทนก็ได้อย่างนี้เรียกว่ากรรมวาจาจารย์ไม่ใช่ไปตั้งกำหนดว่าคนนี้เป็นวาจาจารย์แล้วก็มีคนเดียวไม่ใช่หลายคนก็ได้ถามใครฉลาดก็ถามขึ้นมาถามกันจริงๆซักซ้อมกันจริงๆซักว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมไม่พอใจที่จะให้ผ่านคณะมีสิทธิ์สงฆ์ค้านคนเดียวก็ไม่ได้เป็นแล้วพระสงฆ์ค้านคนเดียวไม่เป็นมติเอกฉันท์ก็ไม่ได้เป็นแล้วพระแต่นี่สงฆ์ทุกวันนี้คณะสงฆ์เหรอนั่งรับ ทายธรรมทายทานนั่งรับพอเขาบอกทารยามิลงท้ายคำสวดสวดยัตประโยคท้ายของสี่ยติเนี่ยทารยามิทางด้านนี้ก็สาธุเป็นองค์พระสาธุมีหน้าที่สาธุอันเดียวแล้วรับทายทานไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไม่เด็ดขาดอะไรนี่เป็นความผิดพลาดที่ผิดพลาดมาหมดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพุทธเจ้ามันวิปริตแล้วใครทำให้วิปริตเรากลับมาทำให้มันถูกต้องหาว่าเราทำให้ธรรมวินัยวิปริตนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาตมามั่นใจนะว่าอาตมาทำถูกต้องและทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปด้วยดียังเป็นไปด้วยพอเป็นไปต่อไปในอนาคตระมัดระวังไว้เชียวมันเป็นเรื่องบาปเรื่องเวรเรื่องภัยนะทำให้ศาสนาพุทธเจ้าเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องบาปเวรภัยบาปมีจริงบุญมีจริงกรรมมีจริงนะใครไม่ซึ้งกรรมไม่ซึ้งเวรก็ช่างอาตมาซึ้งกรรมซึ้งเวรเพราะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องวิบากนี่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสมบัติของมนุษย์นะสอนกันพูดกันมาเท่าไหร่แล้วเงินทองข้าวของลาภยศสรรเสริญมันเป็นสมบัติที่ไหนสมบัติมนุษย์ก็คือกรรมวิบากเราทำกรรมวิบากอันใดจริงไม่จริงยังไงมันก็เป็นจริงอันนั้นแหละคุณทำเลวอันไหนมันก็เป็นจริงอันนั้นทำชั่วทำดีอันไหนมันก็เป็นจริงอันนั้นวิบากนี่เป็นทรัพย์เป็นสมบัติเป็นของจริงถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำให้มันดีมันก็เป็นวิบากเป็นของจริงของเราเป็นกรรมทายาโทเป็นผู้มรับมรดกของกรรมของตนเป็นของของตนกรรมสกุลมหิเป็นของของตนแย่งกันไม่ได้บิดผิวก็ไม่ได้เอาไปแบ่งไปแจกอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นของใครของมันเพราะฉะนั้นในเรื่องกรรมจริงๆแล้วคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่กลัวกรรมแต่อาตมากลัวกรรมอาตมาไม่ทำอาตมารู้ว่าอันไหนมันไม่ดีอาตมาก็ต้องไม่ทำทำมันก็เป็นของอาตมาเรื่องอะไรทุกวันนี้อกุศลของเราก็มีตั้งมากตั้งมาอยู่แล้วเป็นวิบากขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังมีอกุศลของตัวเองเป็นอกุศลวิบากท่านเนี่ยต้องเป็นข่าน้องชายจนกระทั่งมาถูกหินทับอะไรอย่างที่ว่าหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของของจริงนะเรื่องเป็นล้อมันเล่นได้หรือกรรมเพราะฉะนั้นใครทำอยากจะทำกรรมอันเป็นอกุศลอยู่ก็ทำไปสิใครไม่เชื่อกรรมของพระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้าหรอกกรรมเป็นของสัจจะเป็นกรรมสัจจะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของธรรมดาของโลกของที่มันเป็นจริงอ่ะเป็นกรรมสัจจะไม่เป็นของใครธรรมะหรือกรรมนี้มันเป็นของกลางอ่ะใครทำถูกก็ถูกใครทำไม่ถูกมันก็ไม่ถูกของจริงอ่ะไม่มีใครไปเบี้ยวเบี้ยวสัจจะเบี้ยวกรรมเบี้ยวของจริงพวกนี้ไม่ได้เบี้ยวไม่ได้ไปปิดไปแฝงไปพลางไปลวงแม่เราไม่รู้เราเข้าใจว่ากรรมนี้มันเป็นกุศลแต่แท้จริงมันเป็นอกุศลคุณก็เข้าใจผิดคุณหลงทำไปคุณก็อย่างคุณโง่ๆอ่ะคุณโง่คุณหลงทำนึกว่าของดีแต่คุณไปเข้าใจไปของดีเองแท้จริงมันของเสียมันบาปคุณก็ได้บาปคุณเข้าใจผิดก็ช่วยไม่ได้เพราะงั้นจะต้องพยายามให้เข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจให้ดีๆนะอาตมาถึงไม่กังวลหรอกไม่เคยกังวลเราแน่ใจของเราใช้ปัญญาญาณพิจารณาสิ่งจริงให้จริงที่สุดแล้วเราก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมยังดีไว้เรื่อยๆๆตราบที่เราคิดว่าเรายังจะมีภพมีชาติอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมายังจะมีภพมีชาติต่อไปอาตมายิ่งต้องระวังกรรมเพราะกรรมมันมีผลจริงๆอาตมาต้องระวังกรรมอย่างมากเพราะว่าเราแน่ใจว่าเราจะต้องเป็นไปต่อไปอยู่เรื่องอะไรเราจะต้องมาทำกรรมที่มันจะต้องมาสนองตัวเองเรื่องอะไรกันถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์จะเอาอรหันต์จบแล้วก็ไม่เกิดก็ตามเรื่องอะไรจะต้องไปสั่งสมกรรมที่มันไม่เข้าท่าพระอรหันต์ก็บริสุทธิ์ใจเรื่องอะไรจะเป็นคนเลวเป็นคนเลวแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ตัดกิเลสได้กำลังที่จะไปตัดกิเลสกำลังที่จะทำเป็นล้างอนุสัยอาสวะมันประกอบไปด้วยกุศลขนาดที่เราจะละกิเลสเนี่ยมันแสนยากถ้าเผื่อว่ากำลังกุศลมันไม่มีเพียงพอเราจะไปมีแรงไปมีพลวะปัจจัยไปมีพลังอะไรที่จะมาล้างกุศล้างกิเลสล้างอสวะอนุสัยออกไปได้ไม่ได้มันจะต้องมีกุศลที่เพียงพอมันจึงจะมีอำนาจที่จะทำลายล้างกิเลสตนาอุปทานถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกุศลที่อย่างที่เขาเข้าใจผิดนะไม่ต้องปฏิบัติกุศลหรอกเรื่องปรมัตถธรรมก็คือเรื่องการล้างกิเลสอย่างเดียวหรือเอาให้ลัดไปกว่านั้นการไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวเรื่องปรมัตถธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นก็พอแล้วนี่อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ไม่จริงอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนลัดพรวดไปเลยโดยไม่ต้องรู้กุศลอกุศลโดยไม่ต้องรู้ว่าเนื้อกิเลสมันมีหยาบกลางละเอียดแค่ไหนบทบาทอาการลิงคนิมิตของมันอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่เคยทำการลดละปลดปล่อย เล่นๆไปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็ซ้อมซักซ้อมในการไม่ยึดมั่นถือมั่นดีไม่มีชั่วดีก็อปรีทั้งนั้นเละเลยเนี่ยมันซับซ้อนอย่างนี้แล้วมันก็ลัดโดยที่เกินการอย่างนี้มันถึงเป็นไปไม่รอดนะพวกเรามาปฏิบัติธรรมแล้วพวกเรารู้ไหมล่ะกิเลสมันมีจริงหรือเปล่าของตัวเองอ่ะแหละก็รู้แล้วมันออกง่ายอยู่เหรอแล้วจะบอกว่าเออไม่เป็นไรละชั่วดีอปรีทั้งนั้นไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นทั้งชั่วทั้งดีไม่ยึดอะไรเลยเสร็จเลยไม่ต้องล้างหรอกกิเลสอย่างนั้นเหรอเออย่างนั้นจริงๆเหรอโอ้มันสบมขนาดนั้นเชียวเหรอเออสบายมากขนาดนั้นจริงๆเหรอมันไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้ไปทำเล่นกับมันได้ใครมาในทางทิศนี้ตั้งอกตั้งใจที่จะมาลดละล้างหรือปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนเป็นเพราะว่าปัจจัยของตนของตนใครทำตนได้ก็ได้ของตนอย่างเงี้ยใครเห็นละเอียดละออใครทำได้ดีเท่าไหร่คนนั้นก็ได้ประโยชน์ของคนนั้นใครไปหลบไปเลี่ยงก็ไปตามคนนั้นแล้วจะหลบจะเลี่ยงของเขาใครไม่หลบไม่เลี่ยงต่างหน้าต่างตาฝึกฝนอบรมเอาก็เป็นของตนของตนกรรมสกุลมีของตนได้มากได้น้อยของตนทำถูกทำผิดก็ของตนใช้ปัญญาชาญฉลาดเท่าที่เราเองมีของเราทุกคนไปเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมามีความรู้อย่างนี้และมีพอใจจะมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์อย่างนี้กี่ปีกี่ชาติอาตมาต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรยังไงอาตมาไม่สนไม่ใช่ไม่สนแล้วก็ต้องตามไปตามเขาบ้างแต่อาตมาไม่กังวลไม่ใช่ไม่สนไม่กังวลไม่กังวลหรอกจะต้องไปศาลจะต้องไปอะไรต่างๆอยู่อย่างนี้อาตมาไม่กังวลหรอกไปแต่อาตมาว่ามันดีด้วยซ้ำเนี่ยไปศาลไปอะไรต่างๆเนี่ยอาตมายังพูดมาช้าเลยบอกดีนานๆต่อไปอีกสัก10ปีค่อยตัดสินเรื่องจะได้เนี่ยโผล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโผล่มาแล้วก็จะได้คนฟังก็รู้แหละคนที่เขายังนึกโอ้ไอ้นี่เป็นอย่างงี้โอ้แล้วอันนั้นเป็นอย่างงั้นแฮะที่สติอโศกเป็นอย่างงี้ที่นี่เป็นอย่างงี้เขาจะรู้ไปเรื่อยๆแหละโดยเราไม่ต้องไปพูดมากก็ได้เพราะเราถ้าเรานำนานข้อสำคัญเราทำให้มันดีทำให้มันลงตัวกับกุศลลงตัวกับปรมัตถธรรมกับสัจจะต่างๆให้มันลงตัวก็แล้วกันลงตัวถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกรังสรรค์พวกเราไปประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์สังคมก็ได้อย่างที่เรากำลังภาคเพียรทำกันอยู่เนี่ยทำไปจริงๆเกิดมาเป็นชีวิตจะมาเอาอะไรจะมาถามย้ำซ้ำซากอยู่เนี่ยจะมาเอาอะไรกันนักกันหนาจะมาเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ต้องมาที่นี่หรอกไม่ได้อาตมาบอกคุณได้เลยเดี๋ยวนี้คุณจะมานั่งสั่งสมเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่นี่ไม่ให้คุณไม่ใช่ไม่ให้โดยประเภทบังคับนะบอกเป็นนโยบายว่าไม่ให้แต่คุณกิเลสของคุณก็จะเอาอยู่นั่นแหละมันยังไม่หมดมันก็จะเอาแต่จะมาพยายามให้คุณลดอย่าไปนั่งเลยโลกียะอย่างนี้มันกี่นานานับชาติกี่ชาติคุณก็มาวิ่งวุ่นอยู่ในสังสารวัฏล่าโลกียะอย่างเงี้ยหรือล่าโลกโลกอย่างเงี้ยคนโลกโลกเป็นปุถุชนอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เอาจริงๆนะจะต้องล้างสังสารวัฏล้างโลกียะอยู่เหนือมันไม่ต้องมาเป็นทาสมันจริงๆให้ได้จะกี่ชาติกี่ชาติอาตมาก็ว่าต้องทำงานนี้เพราะฉะนั้นอาตมาไม่มีปัญหาไม่มีกังวลอะไรหรอกว่ามันจะมีอุปสรรคอย่างไรอุปสรรคต่างๆมันย่อมมีเป็นธรรมดายิ่งมันต่างกันความเห็นที่ทวนกระแสที่ชัดเจนแล้วหมู่ที่ทวนกระแสนั้นเป็นหมู่ใหญ่ด้วยอาตมาตัวจ้อยนิดเดียวมีหมู่เล็กๆแค่นี้ไม่โดนเหยียบก็บุญแล้วเห็นไหมเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่โดนเหยียบก็บุญแล้วพวกเรามีหมู่เท่าไหร่ใจใจนิดๆใครมีอิทธิพลอะไรเราไม่ได้เคยไปแบ่งอิทธิพลอะไรเลยมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องแสดงคนที่เขามีดวงตาเขามีปัญญามีสำนึกเขาก็เห็นธรรมะของเราเขาก็ให้เกียรติเกรงใจเขาเกรงใจที่ธรรมะเกรงใจว่านี่ลูกในพลนี่ลูกในยกนี่หลานรัฐมนตรีนี่ลูกเจ้าสัวเขาเกรงใจเราอย่างนั้นเหรอเปล่าเลยเขาเกรงใจเพราะว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมใช่ไหมเกรงใจเพราะเรามีเนี่ยมีความเป็นผู้มีธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆแล้วจริงยังไงแล้วมีขนาดไหนอาตมาว่าคนเขาเกรงใจเราด้วยว่าให้เกียรติเราอันนี้นะไม่ได้ไปให้เกียรติเราเพราะนี่ลูกเศรษฐีนานี่ลูกอะไรล่ะเศรษฐีก็ไม่ใช่อีกแล้วองค์นั้นน่ะไม่มีอะไรจะยกเลยโน่นเพราะว่าเป็นในร้อยกีว่าที่ร้อยกรีออกมาอะไรอ่ะไม่ได้ใช่เลยนะพวกเราไม่ได้ไปใช้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องอยู่กับสังคมเขาไม่ใช่เ เราใช้คุณธรรมนี่แหละอยู่กับสังคมเขาเขาจะให้เกียรติเราเขาจะนับถือเขาเราเขาจะศรัทธาเริ่มใช้เราอะไรก็ตามใจก็บังคับเขาไม่ได้เราไม่ได้บังคับเขาเขาจะให้เขาก็ให้เองใช่ไหมเขาจะศรัทธาเริ่มใช้เกรงใจเราเขาก็ศรัทธาของเขาเองเกรงใจเขาเองเขาเกรงใจเราเองด้วยฤทธิ์ของคุณธรรมด้วยฤทธิ์ของธรรมะไม่ใช่ฤทธิ์อื่นไม่ใช่ฤทธิ์ของลาภไม่ใช่ฤทธิ์ของยศไม่ใช่ฤทธิ์ของสรรเสริญเยินยอยกย่องไม่ใช่ฤทธิ์เพราะเราระเริงสุขเต็มไปด้วยความสุขแบบโลกไม่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่โลกียะแต่เพราะโลกุตระแต่เพราะสิ่งที่เหนือชั้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมแท้ๆเป็นสิ่งที่ลดโลกโกรธลงเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อโลกุตระจริงๆเราว่าเราได้รับการเคารพนับถือหรือว่ายอมเกรงอกเกรงใจมีอะไรอะไรอยู่ได้รอดตัวมานี่ก็ว่าธรรมะพวกนี้รักษาจึงเรียกว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะรักษาเราเราพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปพึ่งอำนาจโลกียะอะไรเราพึ่งอำนาจธรรมอาตมามั่นใจว่าเราอยู่ได้เพราะเราพึ่งอำนาจธรรมคุณไม่เชื่อคุณก็สังเกตไปเรื่อยๆก็แล้วกันตราบที่อาตมาอยู่อาตมาก็จะสร้างให้พวกเรามีคุณธรรมเมื่อมีแล้วไม่ต้องไปมีปัญหาหรอกธรรมะรักษาเราจริงมีมากก็รักษาได้มากมีน้อยรักษาได้น้อยธรรมะเนี่ยคุณพยายามมองละธัมโมหเวรคติธรรมจาริงอะธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมได้จริงไหมอาตมาว่ารักษาได้จนทุกวันนี้ที่เราเป็นไปได้เนี่ยไม่โดนเล่นหนักกว่านี้เพราะพวกเราก็หมู่น้อยบอกแล้วว่าอิทธิพลลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่ใช้ด้วยแม้มีบ้างเราก็ไม่ได้ไปแบ่งไปใช้อะไรนี่อย่างที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมมนทิราเนี่ยเอาอำนาจเงินเป็นล้านๆไปแบ่งหรือเปล่าเปล่าเลยแต่งตัวมอซองนี้ไปแม้แต่คนงานในบริษัทยังหาว่าเป็นคนใช้เลยพวกแต่งตัวยังเป็นคนใช้ที่คนงานในโรงงานเขายังแต่งตัวดีกว่าเท่าแกเนี้ย โอ้โหก็ใช่ก็เสียก็ยังเลยขับรถเบนซ์กูขับรถเบนซ์ที่ไหนเอาขับรถเป็นนะอ๋อคนใช้เขาอาเสียทำไมโก้จังเลยขับรถเป็นนะเนาะคนใช้แล้วแต่งตัวอย่างนี้คนใช้ยังจริงๆยังแต่งตัวยังไม่ขนาดนี้เลยนะคนใช้จริงๆเลยเขายังแต่งตัวสวยกว่านี่โก้กว่านี่นะเวลาจะขึ้นรถขับรถไปนี่ต้องแต่งตัวสวยกว่านี่แน่ใช่ไหมคนใช้บ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คนใช้ก็ตามนะใครก็จะออกจากบ้านก็แต่งตัวสวยกว่านี่แน่โอ้นี่คนใช้ของอาเสียนี่ว่าแต่งตัวมีรถขับรถเป็นด้วยทำไมคนใช้ก็ขับรถเป็นคนขับรถก็ขับรถเป็นทั้งนั้นนะคนขับรถของบ้านไหนก็เป็นคนจะรับจ้างขับรถบ้านไหนเขาก็ขับรถเป็นทั้งนั้นแหละตำแหน่งคนขับรถก็คือคนใช้คนหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้นะก็อย่างนี้เป็นธรรมดาคนทั้งโลกเขาก็ไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆและเราก็แน่ใจว่าเราได้ทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับธรรมะนะเป็นโลกียะอย่างไรโลกุตระอย่างไรไม่ใช่เราแกล้งทำรูปมาไปหลอกคนเล่นมาได้เราสบายใจของเราจะแต่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้จะมีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นความลดลงดีมากน้อยสันโดษดีพอเหมาะพอเป็นไปแล้วชีวิตของเราขนาดนี้ก็ดีงามแล้วมันประหยัดให้แก่สังคมเราเองก็ไม่ได้ทรมานตนทรมานตัวอะไรเราก็สุขสบายดีสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นดีขึ้นสอดคล้องแล้วเราก็ได้เกื้อกูลคนอื่นด้วยซ้ำไม่พลาดไม่พลาดไม่ทำลายมีแต่ประหยัดเพื่อประชาชนเพื่อผู้อื่นแล้วก็สร้างสรรค์เพิ่มเติมให้อีกด้วยซ้ำอะไรนี้เป็นต้นอาตมาว่ามันสอดคล้องกันนะที่พานี่ที่ให้คุณได้ไปสังเกตอ่านความจริงที่เราภาคเพียรกันทำอะไรมันยังไม่ดียังไม่งามยังไม่สมบูรณ์พัฒนาขึ้นมันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกมันก็ยังไม่ดีทั้งหมดหรอกบกพร่องอะไรอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้นมาอย่างเห็นได้นะอาตมาว่ามันดีขึ้นมาอย่างสามารถที่จะจิบมาพูดเป็นรูปธรรมเห็นได้ขึ้นมาชัดแล้วความจริงมันต้องชัดขึ้นทุกวันนะความลวงมันก็ชัดเหมือนกันนานไปมันก็ชัดเหมือนกันความลวงมันก็จับได้ว่ามันลวงความจริงเมื่อนานวันไปเมื่อชัดขึ้นแล้วยิ่งชัดยิ่งมั่นใจความจริงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีพระพุทธเจ้าความถูกต้องของสัจจะอะไรต่างๆมันจะยืนยันไปเรื่อยๆเลยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอก แต่มันลึกซึ้งมันซับซ้อนมันหลายชั้นหลายเชิงต้องอาศัยสภาพจริงกับเวลาของจริงที่จะเกิดกับเวลามันต้องอาศัยไปบ้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบสมบูรณ์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราก็ขอให้พวกเราได้ใช้วิจารณญาณแล้วก็ภาคเพียรถ้าเราปฏิบัติประพฤติได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีรูปธรรมมาจากนามธรรมแหละมาจากจิตวิญญาณเป็นประธานทำได้มากขึ้นกว้างคุณภาพชัดเจนจนตาบอดเห็นได้ที่อาตมาใช้โวหารว่าจนตาบอดเห็นได้นี่แหละโอ้เมื่อนั้นก็สำเร็จเขาก็ต้องยอมจำนนแต่ตอนนี้คนตาบอดมันเยอะเหลือเกินและของของเราก็ไม่ดีจนกระทั่งคนตาบอดจะเห็นได้แล้วมันก็เลยบอดเอาหนักๆด้วยนะคนตาบอดมีทุลีไม่ใช่ทุลีในดวงตาใช่ด้วยนะมีภูเขาในดวงตาโน่นน่ะยากจริงเพราะฉะนั้นจะจำเป็นนะเขามีภูเขาในดวงตาแล้วก็ต้องให้เขาเห็นจนได้ละให้ดวงตาเขานี่เห็นโดยเราสร้างสิ่งที่ดีนี่ให้มีรังสีราศียิ่งกว่าราศี X ยิ่งกว่าราศีเลเซอร์ยิ่งกว่ารังสีอะไรนี่ให้มันยิ่งหมดเลยเป็นกัมมันตภาพรังสีอย่างลึกซึ้งนี่เอาภาษารูปธรรมมาใช้จนเขาเห็นได้โอ้นี่ออกมาเป็นคุณธรรมเป็นประสิทธิภาพของธรรมะจนเขาเห็นจริงๆและยอมรับจำนนจนจำนนจนยอมรับออกกันจริงๆนั่นแหละมันถึงจะเป็นไปได้ดีอาตมาก็ได้แต่ย้ำกันอะไรต่างๆอย่างนี้แหละแต่ละวันแต่ละวันก็เพิ่มนัยยะที่มันมีมุมละเอียดขึ้นมาบ้างไอ้ส่วนแกนเก่าๆหลักๆมันก็ของเดิมแหละมันไม่มีใหม่มีแปลกอะไรมากมายหรอกแล้วคุณไปตรวจตราจริงหรือไม่ทำได้เองขึ้นมาได้มากมายจริงหรือไม่ถ้ามันจริงคุณก็มั่นใจคุณเองอาตมาไม่ต้องบอกก็ได้แต่ละคนแต่ละคนเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อแน่ใจแล้วไม่ต้องบอกคุณก็มั่นใจเองคุณก็เลือกเองโดยปัญญาถ้าคุณมีแนวโน้มอยากจะอยู่กับโลกิยะคุณก็ไม่เอาถ้าคุณมีแนวโน้มจะอยู่กับโลกุตระคุณเอาเองแหละไม่ต้องไปบังคับอะไรกันหรอกสิ่งอย่างนี้เป็นเสรีภาพไม่ได้บังคับพอใจก็เอาไม่พอใจก็ไม่เอามันทนกระแสมันหนักนะต้องต่อสู้กับเขานี่อิทธิพลอุปสรรคกันอยู่หนักหนาสากันแต่คุณก็เต็มใจที่จะเอามันจะอุปสรรคหรือมันจะหนักหนาสากันต้องสู้กันยังไงคุณก็เต็มใจเอาเพราะจริงๆแล้วมันก็นี่อย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ที่พาเป็นอยู่เนี่ยอาตมาว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะมันไม่ได้เดือดร้อนที่เราต้องไปรบราฆ่าฟันกันแบบโลกๆเหมือนกับอิรักกับคูเวตอะไรเนี่ยไม่นะไม่ได้ต้องพาพวกคุณถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวด้วยก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆดำเนินไปได้รังสรรค์ไปเรื่อยๆสร้างสรรค์ไปชีวิตพัฒนาไปพัฒนากิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพิธีกรรมของเรานี่มีใครมาห้ามอะไรเรานักหนาใช่ไหมนี่พัฒนาอยู่เนี่ยกิจกรรมก็ดำเนินการก้าวหน้าอยู่พอสมควรพฤติกรรมพวกคุณก็อาตมาก็พยายามให้พัฒนาพฤติกรรมอยู่แม้พิธีกรรมก็มีขึ้นอยู่นี่สร้างสรรค์รังสรรค์ไปอยู่เท่าที่มันจะควรไม่ได้ถอยหลังอะไรนี่แล้วไม่ต้องหลบเลี่ยงทำด้วยไม่ต้องลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาไม่ได้หลบเลี่ยงทำกันอยู่เงี้ยบนดินเปิดเผยไม่ได้หลบไม่ได้ถอยไม่ได้พาคุณถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้พาคุณลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาจริงหรือไม่เป็นไปนี่ขณะนี้เนี่ยมันโอ้โหเนี่ยอีกหน่อยนี่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันรอบรัฐเนี่ยมันจะมีหมู่เมืองหมู่บ้านขึ้นไปใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลงศาลาช่างเราจะต้องตอกเข็มกันแล้วทั้งที่ยังไม่มีท่าเลยต้องรีบตอกแล้วไม่ตอกก็ไม่ได้กันซะแล้วตอนนี้ยังไงก็ต้องเข็นกันนู่นนะมันจะมีขึ้นมาก็เอาเลยศาลาช่างมันจะพอขึ้นได้ก็ขึ้นดังบ้านพักคนพักฟื้นพักคนป่วยอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกได้ก็เอาไปทีนี้เป็นไปของมันตามทางของมันเนี่ยทางด้านอะไรมันก็เกิดอยู่นู่นนี่อะไรก็ทำกันไปมีผู้มาช่วยมาเลื้อกันไปตามประสาเราทางการเกษตรการงานด้านนั่นด้านนี่อะไรแล้วก็ทำก็อยู่เรื่อยๆพัฒนากันไปเป็นการงานในทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะหมดแหละทั้งคิดทั้งพูดทั้งการงานทั้งอาชีพอะไรอยู่ในเนี้ยเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในเนี้ยพูดแล้วพูดเล่าก็ซ้ำซากมีสติสัมปชัญญะมีโพชฌงค์เข้าไปร่วมในภาคปฏิบัติพวกนี้มันชัดกันแล้วกันให้ชัดๆนะอ่านกรรมกริยาโดยเฉพาะอ่านอาการลิงคนิมิตคือรูปนาม รู้อาการของกิเลสรู้อาการของจิตจิตเรามันไม่เข้าทีแล้วนะเนี่ยมันชักจะทำให้กายกรรมวจีกรรมของเราไม่ดีปรับปรุงของแต่ละบุคคลเทศซ้ำเทศสากพูดซ้ำพูดสากองค์ไหนองค์ไหนก็มันก็ค่อยขยายท่านองค์นี้เทศท่านองค์นี้เทศอะไรก็เห็นขยายกันอยู่ไม่ว่าท่านมนาโปไม่ว่าท่านติขวิโรพูดบรรยายก็ช่วยกันขยายให้มันชัดมันเจนทำทั้งโน้นอย่างนี้ต้องคำนึงต้องพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงตนนี่แหละสำคัญถ้าปรับปรุงตนได้อยู่กับสังคมได้ปรับปรุงตนไม่ได้สังคมอย่างนี้อยู่ไม่ได้คุณจะไปอยู่ที่ไหนมีการบรรยะบรรยังกันมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสำนึกตนอบรมฝึกฝนเพื่อความเป็นคนดีจริงๆในสังคมอย่างนี้ไม่อยู่และอยู่ไม่ได้คุณไปอยู่กับสังคมโลโลเละๆมันจะไปได้อะไรกันขึ้นมามากมายไม่ใช่ไปดูถูกเขานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมพอเราภาคเพียรอบรมกันพัฒนากันจำจีจำใช้กันเกื้อกูลกันไปอย่างเนี้ยหวังดีต่อกันไปตลอดเวลาขนาดนี้เอาภาระกันติเตียนกันโดยเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างเรียกเรียนวิธีการจนกระทั่งชำชองเป็นนักติกันมือหนักกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ติเพื่อทำลายอะไรติเพื่อได้พัฒนาอย่างนี้ยังไม่เอาอย่างนี้ไม่เจริญแล้วกูจะไปเอาอะไรเกิดมาเป็นชีวิตเข้าใจไหมในชัดกันแล้วกันว่าโลกุตระกับโลกียะมันขนาดไหนทำยังงมยังสับสนอยู่ก็เอาให้ชัดจะเอาโลกียะก็ไปเลยอย่าเสียเวลาถ้าจะเอาโลกุตระก็ให้ชัดและภาคเพียรไปตามที่เราพอเป็นไปได้เพราะถ้าคุณภาพของเราไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพของเรามันก็ยังอยู่กับหมู่ได้หมู่เขาไม่ไล่ออกไปก็อยู่ไปเถอะแล้วพัฒนาตัวเองไปผู้ที่อยู่ด้วยกันก็เขาก้าวหน้าไม่มากเขาอินทรีย์พละน้อยก็เห็นใจกันบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานก็อยู่ด้วยกันไปสิใครต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ให้ออกไปอยู่แล้วอาจจะไม่รู้ต่อไปรู้เข้าเราก็เอ้าไอ้คนนี้ต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ค่อยๆปล่อยเขาออกไปเอาคนที่พอมีมาตรฐานอยู่ด้วยกันขนาดต่ำที่สุดขนาดนี้ก็พออยู่ด้วยกันได้ก็เอาไปใครได้ดีมากๆเจริญเร็วๆก็ไม่หวาอะไรคนบางคนเขาต้องเจริญช้าเพราะเขามีบารมีเท่านั้นเห็นใจกันบ้างนะแต่ก็ต้องเข้าใจระดับพวกนี้ให้ดีถ้าเข้าใจระดับขั้นตอนพวกนี้ไม่ดีนะสับสนหมดรวนเรหมดไม่เป็นสุขนะถ้าเข้าใจฉลาดเฉลียวรู้ลำดับรู้อะไรขนาดนั้นนี่แล้วก็วางใจได้ไม่เพ่งโทษกันค่อยๆช่วยกันมากไปก็ค่อยๆเฉลี่ยลงมาให้มันน้อยลงถ้ามันน้อยไปก็ช่วยๆเติมกันขึ้นไปค่อยๆพัฒนากันอย่างนี้แหละนะได้อย่างนี้มันขนาดนี้ก็ดีแล้วนะอ่ะเอาละสำหรับวันนี้พอถัดข้าวเนี่ยก็เราหมุนเวียนกันไปนะช่วยงานกันไปสมณะเราก็ยังไม่ได้เพิ่มมากนักตอนนี้เราก็นะปีหนึ่งจะเพิ่มสัก2รูป3รูปตอนนี้บวชขึ้นมานะยังไม่ค่อยมากนักแต่ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้งานการเราก็มากขึ้นรับผิดชอบกันก็ดีขึ้นผู้ที่เพิ่มมาก็เพิ่มมาขึ้นอยู่นะแต่ว่าผู้ที่ยังมาผู้ที่ไม่ใช่ยังมาผู้ที่มาแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของภวะตัณหาในเรื่องของอัตตาในเรื่องของมานะในเรื่องของภพในเรื่องของอะไรแล้วก็ยังไม่ละเอียดพอยังไม่เข้าใจในจุดนี้นี่ยังมากอยู่ทั้งผู้เก่าและผู้เก่าด้วยภาวะตัณหาแล้วมันก็จะสูงขึ้นไปเป็นวิภาวะตัณหาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ติดตามเข้าไปอีกนะภาวะตัณหาคือภพนะคือจิตในภพกิเลสในภพกิเลสในภพนี่แม้แต่ในระดับของอนาคามีกามในภพมันก็ยังมีแต่ว่ากามในภพนี่เป็นกามที่เหลือรอยๆรายๆเป็นอาสวะซึ่งมันเป็นระดับนะกิเลสในระดับของในระดับของวิติกมกิเลสเนี่ยแน่นอนมันเอาเราตายแน่นะกิเลสหยาบกิเลสกลางสู้ได้บ้างถ้าเก่งขึ้นก็สู้ได้มากขึ้นปริยุทธานกิเลสสู้ได้มากขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราประมาทมันก็มีสิทธิ์ที่จะดึงเราเวียนกลับลงไปสู่ต่ำได้นะปริยุทธานกิเลส